سورة المدثر ابتدائی لفظ سے پہلی آیت میں لفظ مدثر استعمال ہوا، اسی سے اس سورہ مبارکہ نام رکھا گیا۔ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس کی 56 آیات ہیں، 2 اس کے اندر رکوع، کلمات 256 اور حروف 1145، سورت کا نمبر 74، نزول نمبر 4، فترۃ الوحی کے بعد ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ فترۃ الوحی سے مراد سب سے پہلے غار حرا میں سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کی ابتدائی آیات نازل ہو چکی تھیں۔ پھر کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اور اس جتنا عرصہ وحی کا منقطع رہا اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپ غار حرا کی طرف ہی جا رہے تھے، اچانک آسمان کی طرف سے آواز آئی، آپ نے دیکھا جبریل علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان بہت وسیع جگہ گھیرے ہوئے ہیں، اور وہاں ان کو آپ کو نظر آئے، اور آپ کی کیفیت دیکھ کر گھبرا گئے، اور واپس گھر میں آ کر چادر اڑا کر لیٹ گئے، اور اسی حالت میں یہ آیات نازل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اب چادر اوڑھ کر لیٹنے کا وقت نہیں، قم فانذر کھڑے ہو جائیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے، ان کے برے انجام سے ان کو بتلا دیجئے، وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اس انداز سے کہ تمام معبودان باطلا ان کا کلا کما کر دیجئے اور پوری زمین پر ایک اللہ کی وحدانیت بیان ہو۔ بس یا بک فطہر اور اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے، والرجز فاہجر اور ہر قسم کی نجاست اور آلودگی کو اپنے آپ سے دور کر دیجئے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، نظریات اور عقائد کی بھی، ہر قسم کی نجاست کو، پلیدگی کو دور کر دیجئے۔ ولا تمنن تستکثر اور اس نیت سے مت دیجئے کہ آپ زیادہ حاصل کریں گے، زیادہ لینے کے متنیت سے لوگوں کو مت دیجئے، والے رب کا فصبر اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ اس دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں آنے والی تکالیف پر صبر کیجئے۔ فائدہ نقر فی الناقور، جس وقت سور کے اندر پھونک دیا جائے گا، فذالک یومئذ یوم عسیر، یہ دن ہوگا بہت ہی سخت، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر تو یہ بالکل آسان ہوگا ہی نہیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے پیدا کیا تھا، اس حال میں کو اکیلا تن تنہا تھا، وجعلت له مالا ممدودا اور بنایا میں نے اس کے لیے مال بہت زیادہ، وبنین شہودا اور بیٹے حاضر باش، 24 گھنٹے اس کی خدمت میں حاضر رہنے والے، ومہدت له تمہیدا اور فراغت دی میں نے اس کو فراغت دینا، ثم یطمع ان ازیدا پھر وہ یہ تما کرتا ہے کہ میں اس کو اور بھی دوں۔ مراد سے یہ ولید بن مغیرہ مخزومی ہے، جو مکے کا چودھری اور سردار تھا، اس نے جو جو نبی کی مخالفت میں انداز اختیار کیا، جیسے آپ کی دعوت کو سن کر گھمانڈ اور تکبر سے مڑا، چہرے پر شکن ڈالے، جو انداز چار اختیار کی وہ تمام کو تمام نقشہ اللہ نے بیان کر دیا، ایسے منہ چڑھایا، ایسے تیوڑی کی، ایسے منہ کو بگاڑا، ایسے کیا، پھر یہ الفاظ کیے، وہ تمام کا تمام اس کا انداز بیان کیا کہ ان کا سب سے بڑا چودھری جو تھا، جو مخالفت کرنے میں پیش پیش تھا، اس کا انداز یہ تھا. اس کے مال اللہ نے اس کو بہت زیادہ دیا تھا، بیٹے بھی بہت زیادہ تھے، بیٹے بعض نے 7 بیان کیے، بعض نے 12 اور بعض نے 13 بیٹے بیان کیے ہیں، اتنے سے کڑیل نوجوان بیٹے تھے. چونکہ جائیداد بہت زیادہ تھی، کاروبار کرنے کی ضرورت نہ تھی، وہ تمام کے تمام اس کی مجلس میں آگے پیچھے اپنے باپ کی خدمت میں یا اس کی اس میں جس مجلس میں باپ ہوگا وہاں 10-12 بیٹے جوان بیٹھے ہوں گے، تو کتنی اس کی عزت ہوگی، کتنے ٹاور اور روب سے بیٹھا ہوگا. اور ان 12 یا 13 بیٹوں میں سے 3 مسلمان بھی ہو گئے تھے، خالد بن ولید، ہشام بن ولید اور ولید بن ولید. تو یہ 3 بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، باقی جو وہ تمام کے تمام کفر پر رہے. ولید بن ولید، یعنی ایک اس کے بیٹے کا نام بھی ولید تھا، تو اس کا نام ولید بن ولید. خالد، ہشام اور ولید، یہ 3 بیٹے مسلمان ہوئے، باقی اسی طرح کفر پر رہے. تو اسی کے یہ حالت بیان کی جا رہی ہے، وجہ کہ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے اکیلے تن تنہا پیدا کیا. اب بڑے تکبر اور گھمنڈ کرتا ہے، جب آیا تھا تو کیا تھا اس کے پاس، کیا دولت تھی یا اس طرح کا اس کا جتھا تھا یا اور سے آگے کروڑوں فرق کرنے والے تھے، جیسے اکیلا آیا ہے ایسے اکیلے نے جانا ہے. تو یہ گھمنڈ اور تکبر کس لیے؟ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا، یہ ایک ڈانٹ اور دھمکی کا انداز ہے کہ اس کو چھوڑ دیجئے، میں اسے نمٹ لیتا ہوں، آئے میرے سامنے کرے میرا مقابلہ. وجعلت له مالا ممدودا، مال اس کا بہت زیادہ، پورے مکے میں بڑا چودھری سیٹھ تھا. وبنین شہودا، اور بیٹے حاضر، ہمیشہ اس کی خدمت کے لیے حاضر رہتے. ومحت له تمہیدا، اور فراغت دی تھی اس کو، اس کے لیے فراغت، کوئی کمانے کی فکر نہیں ہے، بیٹے ہیں، کاروبار وسیع چل رہا ہے، دولتیں دولت کا بڑی ریل پھیل ہے. تم یتمو ان ازیدا، پھر وہ تما کرتا ہے کہ میں اس کو اور دوں، لیکن لالچ اور تما کہ مجھے اور مل جائے اور مل جائے، جس طرح کہ دنیا دار کا یہ ذہن ہوتا ہے. کلا، ہرگز نہیں، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. انہو کان لآیاتنا عنیدا، بے شک تھا ہماری آیات کا انکار کرنے والا. سأرہقہ صعودا، ان قریب چڑھاؤں گا میں اس کو سخت چڑھائی پر. ان قریب، دنیا کے اندر یا آخرت میں؟ دنیا کے اندر سخت چڑھائی پر اس کو چڑھاؤں گا، مراد اس کو سخت مشکلات سے دو چار اس کو ہونا پڑے گا. دیکھنا ابھی 4 دن یہ اس کے کر و فر کرنے والے دولتے ہیں، دیکھنا اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو یا اس مراد جہنم کے اندر اس کو سخت قسم کے آگ کے پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا مکلف کیا جائے گا، بڑے مشکل سے آگ کے پہاڑ کے اوپر چڑھے گا، اوپر چڑھے گا پھر نیچے دھڑم کر کے نیچے گرا دیا جائے گا، اور یہ اس کے لیے سزا ہوگی. انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور پھر سازش کی. قدرا، کی چیز کا اندازہ لگانا، اس نبی کی مخالفت میں کیا انداز، کیا پہلو اختیار کرنا چاہیے، یا جس کو سازش کا لفظ دیا جا سکتا ہے. اس نے غور و فکر کیا، سوچا اور سازش سوچی. فقتل کیف قدر، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو، برباد ہو جائے، کیا اس نے اندازہ اور سازش کی. ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو، اس نے کیا میرے نبی کے خلاف سازش کی. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، تب کیا اس کا اندر، کیسے اس کی رکاوٹ کی جائے، کیا اس کو تانا اور کون سے الفاظ کے ساتھ اس کی دعوت کو دبایا جائے. ثم عبس و بصر، پھر اس نے ٹیڑھی چڑھائی اور منہ بسورا، چہرے کو شکن ڈالے، منہ کو ٹیڑھا میڈا کیا. ثم ادبر و یستکبر، پھر پیٹھ دے کر مڑا اور تکبر کیا، حق سے اعراض کر کے تکبر کرتا ہوا مڑا. فقال ان هذا الا سحر یوسر، کہنے لگا نہیں ہے یہ مگر جادو ہے جو منقول، یہ تو کسی اور سے سن سنا کر پوچھ پچا کر اس نے یہ جادو سنا دیا، ورنہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یوں فرما کسی دوسرے سے نقل کرنا، دوسرے سے سنی سنائی بات اس نے آگے بیان کی. ان ہذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر بشر کی کلام ہے، یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، یہ بشر کے اپنی کلام. اس لیے سکر، عن قریب داخل کروں گا میں اس کو جہنم میں، سکر میں. وما ادراک ما سکر، آپ کو کیا معلوم کہ سکر کیا ہے؟ اور ناقی بیان کرنے کے یہ انداز، آپ کو کیا معلوم کہ سکر ہے کیا؟ لا تبکی ولا تذر، نہ باقی چھوڑے گی اور نہ زندہ چھوڑے گی، نہ زندگی اور نہ موت، گوشت اور ہڈیاں نہ چھوڑے گی، بلکہ اس کو زندگی اور موت کے درمیانی کشمکش میں رہے گا. لا یموت فیہا ولا یحیا ولکیفیت بھی. لواحۃ للبشر، جلس دے گی چمڑے کو، چمڑا جو اس کو جلسا کر رکھ دے گی. علیہ تسعت عشر، اس کے اوپر 19 فرشتے ہیں، اس جہنم پر ہم نے 19 فرشتے مقرر کیے ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور نہیں بنایا ہم نے جہنم والے فرشتوں کو، جہنم کے اوپر پہرے داروں کو، مگر فرشتے، وہ فرشتے ہم نے مقرر کیے ہیں. وما جعلنا عدتم الا فتنۃ للذین کفروا، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی گنتی کو مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. یستحقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جو دیے گئے ہیں کتاب. ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور زیادہ ہو جائیں وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے ایمان میں. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور نہ شک کریں وہ لوگ جو دیے گئے کتاب اور ایماندار مومن. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ بیماری ہے اور کافر لوگ، کہیں ماذا اراد الله بهذا مثلا، کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالی نے اس مثال کے ساتھ. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وما يعلم جنود ربك الا هو، نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی. وما هي الا ذکرى للبشر، اور نہیں ہے یہ مذکورہ چیز جو ہے یہ سکر یا مذکورہ تعداد، مگر یہ نصیحت ہے بشر کے لیے. جب یہ کہا گیا کہ جہنم کے اوپر جو پہرے دار داروغے ہیں وہ 19 فرشتے ہیں، تو مشرکین نے اس کو بھی مذاق بنا لیا، کہتے بیوا صرف 19، ہم اتنے ہزاروں دے 19. اور ابو جہل نے، یا ایک قلدہ نامی ایک جوان تھا، وہ اپنے آپ کو پہلوان کہلواتا تھا، تو یہ کہنے لگا اچھا بھی یہ کہتا ہے 19 اس کے اوپر پہرے دار ہیں، 17 جو ہے اس کو قابو میں اکیلا کر لوں گا، باقی 2 جو ہے وہ تمہاں پکڑ لینا. صرف 19 ہے نا، 17 کو میں اکیلا کافی ہوں، باقی 2 تم پکڑ لینا. استحضاء مزاق کرتے ہوئے، تو یہ نہیں پتا کہ وہ فرشتے جو وہ تمام کے تمام جو ہے ایک ہی جپٹ اور ایک ہی پار کے ساتھ جو تمام کو تمہ برباد کرنے والے ہیں. تو فرشتے ایک بھی کافی تھا، لیکن 9 جو ہے یہ مختلف ان کی اللہ نے ڈیوٹیاں ان کی لگائی ہے کہ فلاں نے اس طرح کا سزا دینی ہے، فلاں نے اس طرح کے عذاب دینی ہے، فلاں نے اس طرح کے عذاب دینی ہے. انواع قسم کے، مختلف انواع کے عذاب جو ہے وہ دینے کے لیے الگ الگ، جس طرح جیلوں کے اندر مختلف قسم کے پولیس والے آدمی مقرر کیے ہوتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ ڈنڈے مارنے ہیں، اس نے جو اس کو بیڑیاں زنجیریں پہنانی ہے، اس نے فلاں سزا دینی ہے، تو الگ الگ جیسے سزا تو اللہ تعالیٰ الگ الگ مقرر کیے ہیں، تو جو اس کی ڈیوٹی ہے وہی کرتا ہے، ورنہ فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا. قلدہ، یہ اپنے آپ کو بہت پہلوان کہلواتا تھا، اس نے کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی بھی کی، اور ہر مرتبہ آپ نے اٹھا کر وہ مارا، لیکن تھا تو ڈیٹ قسم کا آدمی نا، لیکن اس کے باوجود دعویٰ یہ کرتا اگر مجھے گرا دیا تو میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا، لیکن کلمہ وغیرہ کوئی نہ پڑھا، اسی طرح بار بار یہ کانڈ لگواتا رہا. تو یہ 19 فرشتوں کی تعداد جو ہے یہ ہم نے آزمائش اور فتنہ بنا دیا، جن کے دلوں میں بیماری تھی، کفر تھی، انہوں نے انکار کر کے استحضاء کر کے کفر میں اور بڑھ گئے. مومن جو ہے جب 19 کی تعداد سنی تو کانپ اٹھے، 19 فرشتے، اتنی طاقتور. ایک فرشتہ اتنی طاقتور ہوتا ہے کہ عزرائیل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے ایک لمحے کے اندر کتنی ہزاروں جانیں نکال لیتا ہے. اسی طرح بارش کا بارش پر ایک فرشتہ ہے, فلاں پہاڑوں پر ایک فرشتہ, اتنے اتنے طاقتور فرشتے ہیں. تو جہنم کے اوپر 19 فرشتے, وہ تو سن کر کانپ اٹھتے ہیں کہ اتنی تعداد, اور ان کے ایمان اور مضبوط ہو جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی اور نبی کی بتلائی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور کانپتے ہیں تو ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. یہ ہم نے ایک آزمائش بنائی کہ کون اسی طرح تعداد مان کر ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور کون جو ہے تباہی اور بربادی میں جاتا ہے. اللہ والقمر, ہرگز نہیں بات ایسے نہیں قسم ہے چاند کی, واللیل اذ ادبر, رات کی جب وہ جانے لگے ادبر دبر پیٹھ دے کر جانے لگے ختم ہونے لگے, بس صبح اسفر, اور صبح کی جب وہ روشن ہو, انہا لحد القبر, بے شک وہ ایک بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. حاض مائی زمید ہے کہ سکر, وہ جس کا پیچھے بتلایا تھا کہ آپ کو کیا معلوم کہ سکر کیا ہے, وہ سکر جہنم وہ بڑی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی ہے, جتنی چیزیں بڑی ہو سکتی ان میں سے سب سے بڑی ہے. نذیرا للبشر, ڈرانے والی ہے انسانوں کو, لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر, جو چاہے تو میں سے یہ تو آگے بڑے بلائی کی طرف اور جو چاہے وہ پیچھے رہ جائے, جو بلائی کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہو آگے بڑھ جائے, جو پیچھے رہنا چاہتا ہو پیچھے رہ جائے, اس کی مرضی. کل نفس دماغ کا سبق رہینا, ہر جان جو اس نے کمایا اس کے ساتھ گروی رکھی ہوئی ہے, جب تک اپنے اعمال کا بدلہ نہیں پائے گی وہ جان اس کی نہیں چھوڑ سکتی. الا اصحاب الیمین, مگر دائیں ہاتھ والے جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا, فی جنات یتساءلون, جنتوں میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے, جنت کے اندر وہ سوال کریں گے, عن المجرمین, مجرموں سے, تو بدبختو تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ تو ان کا پہلا جواب یہی ہوگا کہ جہنم میں آنے کی وجہ یہ ہے. پوچھیں کہ ماں سالہ کا کم فی سکر, کس چیز نے داخل کر دیا تمہیں جہنم میں سکر میں؟ قالوا لم نکن من المصلین, کہیں گے نہیں کہ ہم نماز پڑھنے والے. حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا حق جو نماز وہ ادا نہیں کرتے تھے, اور حقوق العباد میں سے لم نکن نطعم المسکین, مسکینوں کو کھانا بھی نہ کھلاتے تھے. نہ حقوق اللہ ادا کی نہ حقوق العباد ادا کیے. وکنا نخوض مع الخائضین, اور تھے ہم مشغول ہو جاتے مشغول ہونے والوں کے ساتھ, جیسے دوسرے باطل کے اندر مشغول ہوتے استعراض مسخری بنا لیتے اسی طرح ہم بھی. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم تکذیب کرتے رہے قیامت کے دن کی, دین بدلے کا دن, بدلے والے دن کی ہم تکذیب کرتے رہے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ, یہاں تک یقینی چیز ہمارے پاس آ گئی, یعنی قیامت جس کا آنا یقینی تھا وہ آ گئی. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, بس نہ فائدہ دے گی ان کو سفارش کرنے والوں کو سفارش, کسی سفارشی کو اس کو سفارش فائدہ نہ دے گی, کیونکہ سفارش ہوگی اب جن کا عقیدہ درست تھا, جن کے پلے کے اعمال بھی ہیں ان کی سفارش ہوگی, تو جن کے عقیدہ ہی درست نہیں ہے, کفر والا عقیدہ ہے شرکیہ عقیدہ ہے, ان کی سفارش کون کرے؟ تو مالا ہوں انتد کرتے موردین, کیا ہو گیا ان کو کہ نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں, اتنی عظیم نصیحت ان کے پاس قرآن آیا ہے اسے اعراض برت رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ, گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکے ہوئے, مستنفر نفرت بھاگے ہوئے, فرت من قسورہ, جو بھاگے ہوں شیر سے, قسورہ شیر کی چنگاڑ سن کر جس طرح جنگلی گدھے بدکتے ہوئے بھاگتے ہیں, چاروں ٹانگے اٹھا کر دمک دمک مارتے بھاگتے جاتے ہیں, پیچھا مڑ کر بھی نہیں دیکھتے, اسی طرح یہ ہے قرآن کی اس دعوت سے اس کی نصیحت سے ایسے بدکتے ہیں ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے جنگلی گدھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. قصورا کا یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ اسد شیر مانا کیا ہے, جبکہ حضرت سعید اکرمہ اور بعض مفسرین نے اس کا معنی تیر انداز کیا ہے. تو جس طرح سے تیر والے آدمی کو دے کر یہ جنگلی گدے بھاگتے ہیں, یا ہمارے یہاں جو مشہور مثال ہے کہ کوا جو ہے غلیل کو دیکھ کر وہ بھاگتا ہے اڑتا ہے, اسی طرح یعنی یہ اس طرح شکاری کو دیکھ کر یہ گدے بھاگتے ہیں, شکار بھاگتا اسی طرح یہ بھاگتے ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرا, بلکہ چاہتا ہے ہر آدمی ان میں سے یہ کہ دیا جائے صحیفہ کھلا ہوا, ان میں سے تو ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ ہمیں کھلی کھلائی کتاب ہمیں ہر ایک کو دی جائے. تو یا تو جیسے اس کو قرآن دیا گیا اس طرح ہمارے پاس بھی آئے, یا پھر ایسے نہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی خط تحریر ہمارے نام لکھی ہو, جس طرح عید کارڈ آیا ہوتا ہے یا شادی کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر نام ہو تو فلاں صاحب کے نام تو پڑھے تو پھر اس کو یقین ہو جائے کہ واقعی مجھے دعوت آئی ہے, اب وہ بڑے خوشی سے بڑے اہتمام سا جاتا ہے. اگر اس کو نے شادی کارڈ نہیں بھیجا, زبانی کسی کا پیغام بھیجا تو وہ بھی منہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں کیوں جاؤں, مجھے کون سے کارڈ بھیجا ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسپیشل ہمیں لیٹر بھیجتا, خط بھیجتا, ہمارا اوپر نام لکھتا ہے فلاں چودھری بن فلاں فلاں فلاں صاحب, اس لیے یہ سن لے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ خط بھیج رہا ہوں, یہ محمد میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو تعلیم جو کچھ تمہیں بتلائے یہ حق پر سچ ہے, اس لیے اس کی اتباع کرنی ہے ماننی ہے. اگر ایسے بات ہوتی تو پھر تو ہم سوچتے غور و فکر کرتے, اب کیا کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس, نہ ہمیں کوئی کتاب آئی ہے نہ کوئی خط آیا, بلکہ ارادہ رکھتا ہے ہر آدمی ان میں سے کہ دیا جائے صحیفہ کھلا ہوا, اللہ ہرگز نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. بل لا یخافون الآخرہ, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ نہیں ڈرتے آخرت سے, یہ انکار کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں یا یقین نہیں آیا یا نبی کی ذات میں کوئی شک ہے, باقی تمام ان کو حق واضح ہو چکا ہے, بس صرف اب آخرت سے آخرت کا فکر نہیں ہے, اس لیے اس طرح دینگا مشتیاں کر رہے ہیں. اللہ انہ تذکرہ, ہرگز نہیں بلکہ یہ تو نصیحت ہے, من شاء ذکر, جو چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے, ما یذکرون الا ان یشاء اللہ, وہ نئی نصیحت حاصل کرتے مگر وہی جن کو اللہ چاہے, واہل التقوی واہل المغفرہ, وہ اہل تقوی تقوی کا لائق وہی ہے, تقوی اسی سے کرنا چاہیے, یہ تقوی دینے کا اختیار اسی کو ہے, اور وہی ہے مغفرت والا, جس کو چاہے وہ مغفرت کرنے کی معافی مانگنے کی توفیق دے دے اور جس کو چاہے وہ معافیاں دے دے, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. سورۃ القیامہ, یہ بھی پہلی آیت لا اقسم بیوم القیامہ سے اس کا نام اخذ کیا گیا, مکی ہے اور اس کی 40 آیات دو اس میں رکوع ہیں, کلمات 164 اور حروف 682 ہیں, سورت کا نمبر 75 اور نزول نمبر اس کا 31 ہے. اس سے پہلے 30 سورتیں نازل ہوئی تھیں, 31 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا اقسم بیوم القیامہ, قسم اٹھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, قسم اٹھاتا ہوں میں نفس اللوامہ کی, لا دونوں جگہ زائدہ, یہ پہلے بات ہو چکی ہے, اگر زائدہ نہ بنائیں تو یہ نفی ہوگی منکرین کے دعوے کے نظریے اور عقیدے کی, تو وہ بات نہیں جو تم کہتے ہو یا جو تم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھی ہے, بات وہ نہیں ہے. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں قیامت کے دن کی قسم, اور نفس اللوامہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, قسم کس بات پر جو آگے چیز آ رہی ہے. نفس اللوامہ, نفس تین قسم کے ہوتے ہیں, نفس امارہ, نفس اللوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ سب سے پہلا درجہ اس کا ہوتا ہے, یعنی عام طور اکثر طور پر گناہ کی طرف آمادہ کرنے والا ہمیشہ جو ہے یہ برائی کی طرف اپنے نفسانی خواہشات کی طرف آمادہ کرتا ہے, جس طرح کہ عام انسانوں کی فطرت ہوتی ہے عامۃ الناس کی. پھر کچھ مہذب ہونے کے بعد یہ نفس اللوامہ بن جاتا ہے, یعنی جو گناہ ہونے کی صورت میں انسان کو ملامت کرے, ملامت کرتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا, انسان سے پریشان کرتا ہے, جس کو ہمارے زبان میں ضمیر کہہ دیتے ہیں, تو فلاں کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے, یہ نفس اللوامہ ہی ہوتا ہے. اور آخری جو اعلیٰ درجے کا کہ جو اس نفس لوامہ مزید مہذب ہو جائے تو پھر نفس مطمئنہ بنتا ہے جو ہمیشہ نیکی کی طرف انسان کا رجحان نیکی طرف کی طرف اس کو رغبت اور رہنمائی کرتا ہے. تو چونکہ تین اس کے اندر نفس لوامہ جو ہے یہ بھی ایک بہت اچھا نفس ہے کہ جو گناہ ہونے پر انسان کو ملامت کرتا ہے, تو گناہ ہونے پر ملامت ہونا یہ بھی انسان کے اچھے ہونے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے, تو اس لیے اس کی قسم اٹھائے گی. قسم اٹھاتا ہوں میں نفس لوامہ کی, یحسب الانسان ان نجمع اذا ما, کیا گمان کرتا ہے انسان کہ نہیں ہم اکٹھی کریں گے اس کی ہڈیاں, مرنے کے بعد کہتا ختم ہو گئے کون دوبارہ ہڈیوں کے پنجر کو اکٹھا کرے گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, کیوں نہیں ہم تو قادر ہیں اس بات پر یہ کہ برابر کریں اس کے انگلیوں کے کور کو, انگلیوں کے کور برابر کرنے کے بھی ہم قدرت اور اختیار رکھتے ہیں. نسوی برابر برابر جوڑ دینا, بنان یہ انگلیوں کے چھوٹے چھوٹے کور, جو ذات یہ انگلیوں کے جو بالکل نرم و نازک سی ہڈی ہوتی ہے, کوئی سخت ہڈی بھی نہیں بالکل نازک سی, اور جوڑ چھوٹا سا بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے. جو چھوٹے جوڑ کو سیدھا کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے تو بڑے بڑے جوڑ جو ہے یہ جوڑنے کون سے اس کے لیے مشکل ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان یہ کہ فجور جو اپنے آگے بھیجے, آگے جو اپنے فجور اور گناہ ہی گناہ بھیجے. یسأل ایان یوم القیامہ, سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. فإذا بارق البصر, اور جب چندیا جائے گی نظر, بارے کا تیز روشنی کی وجہ سے آنکھ کا چندیا جانا, یا پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی نظر, اور جس کا پھر دوسرا معنی کیا جاتا ہے پتھرا جانا. جب پتھرا جائے گی نظر, وخسف القمر, اور بے نور ہو جائے گا چاند, وہ جومیا شمس والقمر, اور اکٹھا کر دیا جائے گا سورج اور چاند کو. چاند کا بے نور ہو جانا اب بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, چاند کا گرہن ہو جانا جب یہ سورج اور چاند کے درمیان جو زمین حائل ہو جائے گردش کرتی کرتی, تو اس کو چاند گرہن ہوتا ہے, لیکن وہ ہوتا ہے ایک عارضی چند لمحات کے لیے, کبھی تھوڑا گرہن ہو جاتا کبھی زیادہ ہوتا ہے, لیکن چند لمحات کے لیے ہوتا ہے. لیکن قیامت کے دن یہ بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے نور کر دیا جائے گا, یہ ہمیشہ ہمیشہ لیے گرہن بن جائے گا, اس کی روشنی سلب کر لی جائے گی, اور سورج اور چاند کو اکٹھا کر لیا جائے گا, یا تو دونوں آپس میں ٹکرائیں گے, یا ممکن ہے کہ چاند چونکہ ایک چھوٹا سا سیارہ ہے اور سورج اس کی بنے سے بہت بڑا ہے, تو اب ان کے اندر کشش ثقل ہر ایک اپنا ہے, جس کی وجہ سے یہ توازن ان کا برقرار ہے. سورج اور چاند کو پرنٹر نہیں کھینچ سکتا, اور چاند نے تو کیا ہی کھینچنا ہے, لیکن قیامت کے قریب یہ اللہ تعالیٰ ثقل ان کا ختم کر دے گا, تو سورج اس کو اپنی طرف کھینچ دے گا. جس طرح ہم چیز کو اوپر کھینچتے ہیں تو زمین کشش ثقل کی وجہ سے اپنی طرف چیز کو کھینچ لیتی ہے, تو یہ اپنی طرف کھینچے گا تو آپس میں ٹکرائیں گے, اور ٹکرانے کی وجہ سے یہ نظام درم برم ہوگا. وہ جو شمس والقمر, اکٹھے کیے جائیں گے سورج اور چاند کو. یقول الانسان یوم اذن این المفر, کہے گا انسان اس دن کہاں ہے بھاگنا, وہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہے جہاں بھاگ کر میں پناہ لے لوں. اللہ ہرگز نہیں, لا وذر, کوئی جائے پناہ نہیں, جہاں مرضی بھاگ کوئی جائے پناہ نہیں ہے. الا ربک یوم اذن المستقر, تیرے رب کی طرف ہوگا اس دن ٹھکانا, ٹھہرنا تیرے رب کی طرف ہی. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, خبریں دی جائیں گی انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا, جو پہلے کر کے آگے بھیج دیا, جو پیچھے نیکی کے یا برائی کے آثار چھوڑ گیا, تمام کے تمام اس کی خبریں دی جائیں گی. بھلے انسان والا نفسی بصیرا, بلکہ انسان اپنے نفس پر خود ہی گواہ ہے, خود ہی دیکھنے والا ہے. بترایا نہ بھی جائے ریکارڈ ہم لکھوا تو رہے ہیں, اس کو دکھلایا بھی جائے گا, تمام چیزیں وہ جگہ گواہی دیں گے, وہ شجر حجر دیں گے, اس کے آزاد گواہی دیں گے, لیکن اگر یہ تمام کچھ نہ بھی ہو انسان کو خود بھی پتا ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا. ولو القا معاذیرا, اگر سے کتنی معذرتیں ڈالے, کتنے اپنے آپ پر پردے ڈالنے کی کوشش کرے, لیکن دل اس کا اس کو دل کو پتا ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا, اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے انسان بڑے بہانے بناتا ہے، نہیں یہ ایسے نہیں فرمائیے تو یہ وجہ تھی، یہ ایسے کیا ایسے، لیکن دل اندر سے اس کا ضمیر کی آواز اس کو ملامت کرتی ہے، اوپر سے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کئی ہیلے بہانے سوچ لیتا ہے، لیکن دل جو ہے وہ اس کو ضرور ملامت کرے گا یہ بات نہیں ہے، اصل میں تو یہ بات تھی۔ یہ ایک انسان کتنی بھی معذرتیں کرے، کتنے بھی ہیلے بہانے کرے، لیکن اس کا نفس خود اس پر گواہ ہے کہ اس نے کیا کچھ کیا۔ اور معاذیرہ یہ میزار سے بھی بعض نے بنایا ہے، جس کا معنی پردہ ہوتا ہے، یعنی انسان کتنے بھی اپنے آپ کو پردوں میں چھپا لے، لیکن بہت پردوں میں چھپا کر کوئی گناہ کرے، جرم کرے، لیکن اس کا نفس پھر بھی اس پر گواہ ہے، قیامت کے دن گواہی دے گا کس نے فلاں فلاں کام کیا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، نہ حرکت دیجئے اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تاکہ جلدی کریں آپ اس کے ساتھ، جب جبریل علیہ السلام قرآن کی وحی آ کر سنائے، جلدی جلدی پیچھے آپ دہرانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، بے شک ہمارے ذمے ہے آپ کے دل میں جمع کر دینا، پھر آپ کی زبان سے پڑھانا، اس کی قرآت آپ کی زبان سے جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، پس جب پڑھ لے ہم اس کو، یعنی ہمارا بھیجا فرشتہ اس کو پڑھ لے، بس پڑھے جب جس وقت پڑھے تو پیر بھی کریں اس کے پڑھنے کی، آپ پیچھے دہرائیں نا بس توجہ سے سنتے جائیں، پر جب پڑھے وہ اس کو تو پیروی کرے اس کے پڑھنے کی۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمے اس کو بیان کرنے کی طاقت دینا، دل کے اندر جمع کر دینا، زبان سے اس کو جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ یہ پیچھے قیامت کا نقشہ بیان ہو رہا تھا کہ آخرت میں کیا کچھ ہوگا، آگے بھی سے اسی طرح شروع ہو گیا، کلا بل تحبون العاجلہ، تو یہ درمیان کے اندر دو تین ایتے یا یہ جملہ موترزہ کے طور پر، یہ آپ کو جو وحی کے دوران آپ کی کیفیت ہو رہی تھی اس کو بتلایا ہے کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں، کہ جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ بڑے تنگی سے محسوس کرتے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، جلدی جلدی پیچھے سنتے بھی، اس کو دہراتے بھی، اور بڑے جیسے انسان مشقت میں اور تکلیف میں ایسے محسوس کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی تنگی محسوس نہ کیا کریں، آپ سے توجہ سے سنتے جائیں، پھر اس کو پورے کی پوری وحی کو دل کے اندر جمع کر دینا، پھر زبان سے آپ کے جاری کر دینا، یہ تمام ہمارے ذمے ہے، وہ وحی بھی اس کا مطلب مفہوم بھی، یہ تمام ہم نے خود انتظامات کیے ہیں، آپ اتنی مشکلات اور تکلیف میں کیوں پڑتے ہیں، آپ سے توجہ سے سنیں کریں۔ تو یہ جملہ درمیان کے اندر اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی استاد پڑھاتے ہوئے طالب علم کو درمیان میں کوئی تنبیہ ہی واقعہ دیتا ہے، مثلا وہ اپنا واقعہ کوئی سنا رہا ہے، کبھی کوئی حشر کی، کوئی قیامت کی کوئی واقعہ بتلا رہا ہے، کبھی قیامت آئے گی جب سور میں پھونکا جائے گا، تمام کے تمام قبروں سے نکلیں گے، قبروں سے نکل کر میدان معاشر میں اکٹھے ہو جائیں گے، کیا کر بھی کیا سے بیٹھنا چاہیے، پھر قبروں سے جب تمام نکلیں گے، پھر بس جو اچھے لوگ ہیں ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، جو بوڑھے ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں۔ اب جو میں نے اس کو بات کہی نا، یہ خیال سے بیٹھ گئی، یہ جملہ موترزہ تھا، آپ ڈر گئے، حالانکہ پیچھے میرا واقعہ اور آگے واقعہ ایک چل رہا ہے، تو درمیان میں نے دیکھا کہ یہ ذرا تھوڑا سا سستی سی کر رہا ہے، ادھر ادھر ٹیڑھا میڑھا ہو رہا ہے، تو میں نے کہا کہ خیال کر توجہ سے بیٹھنا چاہیے، یہ جو درمیان میں اسی انداز سے یہ بات کہے گی، تو پیچھے بھی اسی طرح بات آ رہی تھی قیامت کا واقعہ اور آگے بھی، تو درمیان میں آپ کیونکہ وحی لینے کے لیے بڑے بے تاب اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی جلدی جلدی پیچھے پیچھے دہرانا، تو آپ کو وہ متنبع کر دیا گیا کہ اتنی گھٹن اور تنگی محسوس نہ کیا کریں، اس لیے بظاہر دیکھنے میں یہ بے ربط سی دو تین ایتیں معلوم ہوتی ہیں، حالانکہ ان کا ربط اور تعلق ہے، جس طرح کہ ہر زبان کے اندر یہ انداز ہوتا ہے۔ اللہ بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم پسند کرتے ہو جلدی حاصل ہونے والی، دنیا نقد جو ملتی ہے اس کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور چھوڑ دیتے ہو بعد والی کو، بعد والی زندگی، وہ آخرت کی زندگی اس کو چھوڑ دیتے ہو، تو وہ تھوڑا سا ادھار سودا نا، تو ادھار جو انسان کو یہ پسند نہیں آتا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بعد چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، ناظرہ ضاد کے ساتھ دیکھنا نظر سے, اور ناظرہ ضاد سے اس کا معنی تر و تازہ خوش, بڑے خوش باش ہونا. با چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے, خوش باش ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور با چہرے اس دن بڑے پریشان ہوں گے, اداس ہوں گے. باسرا بڑی پریشانی کے وجہ سے اداس چہرہ, اڑا ہوا رنگ, یہ کیفیت ہوگی. تو گمان کرے گا کریں گے وہ چہرے پہ کیا جائے گا ان کے ساتھ سخت معاملہ, وہ بس یقین کر لیں گے کہ اب ہمارے ساتھ بڑا سخت معاملہ ہوگا. فاقرہ ایسا سخت معاملہ جو ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دے. فقر ریڑھ کی ہڈی کو تو کہتے ہیں, یعنی اتنا سخت معاملہ ہونے والا کہ اس کی ہڈی کو توڑ دے گا. اللہ اذا بلغت التراق یا وکیل من راق, ہرگز نہیں جب پہنچتی ہے وہ جان جو ہنسنی کو, تراقی اس ہنسنی کو پہنچتی ہے. وکیل اور کہا جاتا ہے من راق, کون ہے رقیہ کرنے والا, دم جھاڑ کرنے والا. وظن انہ الفراق, اور وہ یقین کر لیتا ہے جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے, وہ یقین کر لیتا ہے کہ انہ الفراق بے شک کو جدائی کرنے والا ہے یا ان کو چھوڑنے والا ہے. والتفت الساق بالساق, اور لپٹ جاتی ہے پنڈلی ساق پنڈلی کے. الى ربک یومئذ المساق, تیرے رب کی طرف ہے اس دن چلنا. رات یہ اگر رقیہ سے ہو, جس کا معنی رقائر کی رقجن مصدر ہو تو اس کا معنی آتا ہے چڑھنا. اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا, وکیلا کہا جائے گا من راکن, کون ہے اس کو لے کے چڑھنے والا. فرشتے آپس میں کہیں گے ہاں بھی یہ نیک ہے, یہ نیک لوگ اس کو لے کر چڑھیں گے آسمانوں کی طرف, یا برا ہے برے فرشتے لے کر جائیں گے. آپس میں وہ پوچھتے ہیں, جو ان کا جو بڑا فرشتہ ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی اس کو لے کر چڑھنے والے کون ہوں گے, من راس کون چڑھنے والے اس روح کو لے کر. اگر یہ رقیہ سے ہو پھر اس کا منع تھا دم جھاڑ کرنا, یعنی سب سے آخری حربہ جو مرنے والے کے بارے میں لوگ استعمال کرتے ہیں, پہلے علاج معالجہ کیا ڈاکٹر حکیموں کے پاس, سب سے آخری ہوتا ہے کہ اب دم جھاڑ کریے, مولوی صاحب کو بلاؤ, فلاں صاحب کو بلاؤ, یہ سب سے آخری حربہ ہوتا ہے. تو اس وقت یعنی یقین ہو گیا کہ اب بچنا نہیں ہے, اب دم وغیرہ دم درود وغیرہ کوئی لاؤ, اور اس کو یقین ہو جاتی ہے جب ہنسلی پر روح پہنچ چکی ہے اب جدائی کا وقت آ چکا. اور علامت یہ ہوتی ہے کہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی لپٹ جاتی ہے, کیونکہ سب سے پہلے روح جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے ٹانگوں سے کھینچی جاتی ہے. جب روح نکالی جاتی ہے تو پاؤں ایک دوسرے کے اوپر لگتے ہیں, کھینچتا ہے, کبھی ایسے ٹوٹتے ہیں. تو جب روح پاؤں سے نکل جاتی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے کے چڑھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ ان کا جان ہو تو پھر تو اوپر نیچے کرے. جب نکل جاتی ہے پھر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, پھر اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے کہ اس کو نیچے اتارے. پھر آگے والا حصہ جو ہے وہ تھوڑا بہت حرکت کرے گا, ہاتھ کرے گا, چہرہ کرے گا, زبان کی تھوڑی بہت ادھر ادھر کرے گی, تو ٹانگیں جو ہے یہ بالکل ساکت ہو جاتی ہیں. تو جب یہ ایک دوسرے کے اوپر لپٹ جائیں ایسے چڑھ جائیں اور حرکت نہ کریں, یہ علامت ہے کہ بس اب ختم ہے. اور لپٹ جاتی ہے پنڈلی ساتھ پنڈلی کے. اور بعض نے اس کا یہ بھی منع کیا کہ کفن کے اندر پنڈلی کو لپیٹ دینا, یعنی کہ جب وہ ختم ہو گیا اب پنڈلیوں کو لپیٹا جا رہا ہے. الی ربک یومئذ المساق, تیرے رب کی طرف ہے جانا. فلا صدق ولا صلا, اس نہ تصدیق کی اس نے اور نہ نماز پڑھی, نبی کی دعوت کی تصدیق نہ کی, قرآن کی تصدیق نہ کی, نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولى, لیکن جھٹلاتا رہا اور اعراض کیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى, یا اپنے اہل کی طرف تکبر اور گھمنڈ کرتا ہوا. اولا لك فاولا, تباہی ہو تیرے لیے تباہی. ثم اولا لك فاولا, پھر ہلاکت تیرے لیے پھر ہلاکت. اتنی پوری زندگی ضائع کر دی, تباہ برباد کر دی, تباہی اور بربادی ہو. ایحسب الانسان ان یترک سدا, کیا گمان کرتا ہے انسان کو چھوڑ دیا جائے گا بیکار ہی, اس طرح کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں, شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے گا. الم یکن نطفہ من منی یمنا, کیا نہیں تھا یہ نطفہ منی کا جو کہ ڈالا گیا. ثم کان علقۃ فخلق فسوا, پھر ہو گیا یہ علاقہ جمع و خون، پس پیدا کیا اس کو بالکل برابر کر دیا تمام اعضاء، برابر ہاتھ، برابر آنکھیں، برابر تمام تمام اعضاء کر دیے۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، بنایا سے اس سے زوجین، جوڑے بنائے مذکر اور مؤنث۔ علیہ ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا نہیں ہے وہ اللہ اس کام پر قادر یہ کو زندہ کرے مردوں کو؟ جس نے یہ کام کر دیے تو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ علیسا کا اس محذوف لفظ اللہ، ذالکا استمرا یہ کام، کہنی اللہ یہ کام، یہ اس کام پر قادر یہ کہ کرے مردوں کو زندہ۔ تو سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے کہ جب اس صورت کے اختتام پر آپ پڑھتے سبحانک اللہم بلا، اور مسند احمد کے اندر صرف بلا کے لفظ ہیں کہ آپ جب یہ عید کا اختتام ہوتا بلا کے لفظ کہتے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ سورۃ الدہر پہلی عید کے اندر لفظ آیا حل اطاع الانسان حین من الدہر، اس سے اس کا نام رکھا گیا۔ دوسرا اس کا نام سورۃ الانسان بھی ہے، کیونکہ وہ پہلی عید کے اندر حل اطاع الانسان کا لفظ سورۃ الانسان بھی اس کو کہتے ہیں۔ مکی ہے اور اس کی 31 آیات اور دو اس کے اندر رکوع ہیں۔ کلمات 246 اور حروف 1099، یعنی 1 + 1100، 1099۔ سورت کا نمبر 76 اور نزول نمبر 98، اس سے پہلے 97 سورتیں نازل ہوئی، 98 نمبر پر یہ۔ اور یہ جمعے کے دن آپ صبح کی نماز میں دوسری رکعت کے اندر اس کو پڑھا کرتے تھے، سورۃ الدہر کے نام سے جو مشہور ہے۔ بس یہی ہے کہ آپ جمعے کے اندر اس کو پڑھا کرتے تھے، واللہ عالم کی اور اس کی کوئی فضیلت ہو تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً آ چکا ہے انسان پر ایک ایسا وقت بھی زمانے میں سے کہ نہ تھا یہ کوئی مذکور شے، کوئی ایسی شے نہیں تھی جس کا ذکر کیا جائے۔ حال قد کے معنی میں یقیناً آ چکا ہے انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی، ایسا وقت بھی زمانے میں سے کہ اس کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ ہم میں سے ہر ایک دہلے اپنی پیدائش سے پہلے کوئی اس کا تصور تھا، کوئی جانتا بوجھتا اس کو تھا؟ نہ اس کے باپ کو پتا تھا، نہ ماں کو پتا تھا، ماں باپ کو بھی پتا نہ تھا۔ تو اب یہ آ گیا ہے کچھ عرصے کے بعد، پھر اس کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہوگا۔ فوت ہو گیا دو دن چار دن، کس سے کہانیاں اس کی باتیں رہی، ایسے کرتا تھا، ایسے کرتا تھا، گیا تھا آیا تھا، بس ہفتہ بعد، ہفتے بعد، پھر بھولتے بھولتے مہینے بعد، بالکل اس کا ذہن سے تصور نکل گیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، پیدا کیا ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے، مرد اور عورت کے نطفے سے، مرد کے سپرم اور عورت کے ایگ سے، نبتلی ہے تاکہ آزمائیں ہم انسان کو، فجعلنا سمیعا بصیرا، بنایا ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک رہنمائی کی ہم نے اس انسان کی سیدھے راستے کی، یا تو یہ شکر کرنے والا ہو جائے یا پھر نہ شکری کرنے والا ہو جائے۔ راستہ ہم نے ہر ایک کو دکھلا دیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ، اب اس کو اختیار دیا، دونوں میں سے جو اختیار کرے گا، جس پر چلے گا، وہی ہم نے اس کی رسی ڈھیلی کر دیں گے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، بے شک تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، سلاسل سلسلہ تن کی جمع زنجیریں، و اغلالا غلن کی جمع طوق، و سعیرا اور آگ۔ ظالموں اور کافروں کے لیے ہم نے زنجیریں بھی، اور ان کے گلوں میں ڈالنے کے لیے توق بھی، اور اسے جہنم بھی، یہ تمام قسم کی سزائیں تیار کر رکھی ہیں۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، بے شک نیکوکار نیک لوگ پیئیں جو بڑے ہوئے پیالے، کاس وہ پیالہ جو مشروب سے بھرا ہوا ہو، کان مزاجھا کافورا، ہوگی اس کے اندر ملاوٹ، اس کے اندر امیزش ہوگی کافور کی، کافور کے اس کے اندر امیزش ہوگی، جو کہ بہترین قسم کا مشروب ہوتا ہے۔ آئینہ یعنی کہ وہ ایک پورا کا پورا چشمہ ہی ہوگا. یہ نہیں کہ ایک پیالہ آپ کو مل گیا اب آپ ترستے رہیں کہ یار ایک پیالہ آ گیا اب کہاں سے. جس طرح افطاری کے وقت آپ کو دودھ کا آدھا گلاس ملتا نا, یہ آپ دیکھتے ہیں دائیں بائیں کہ شاید دوبارہ پھر گریوی ملے. لیکن نہ, جنت میں یہ نہیں ہے, وہ چشمے پر چشمے جاری ہے جتنا مرضی تھی ہے. آئی نہ یہ بدل بدل بن جائے گا کافورا سے, یعنی تو پورا کا پورا چشمہ ہوگا. یشرب بہا عباد اللہ, پیئیں گے اس سے اللہ کے بندے. یفجرونہا تفجیرا, اور اس کو جاری کر لیں گے. جاری کر دینا تفجیر کرتے ہیں, اس کو پھاڑ کر دوسری طرف لے جانا. یہ نہیں کہ جہاں وہ چشمہ ہے وہ وہیں رہے, آپ کو اسپیشل وہاں آنا پڑے, وہاں سے بھر کر پھر لے کر جائیں, یا اپنے خادموں کو بھیجیں کہ وہ وہاں جو ہے نا یہ کافور والا جس کا کافور کی ملاوٹ وہاں سے لے کر آؤ. نہ, آپ جس طرح اشارے کرتے جائیں گے اسی طرح چشمے جاری ہوتے جائیں گے, حتیٰ کہ آپ اپنے محل کی وہ دسویں منزل کے اوپر تر اشارہ کریں گے تو اوپر سے چلنا شروع ہو جائیں گے. عادت کے خلاف پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے چلتا ہے, لیکن جنت کے اندر آپ اشارہ کریں گے کہ محل کے اوپر سے آئے اور اس طرح بل اور سلپٹے کھاتا جائے اسی طرح چلنا شروع ہو جائے گا. جو پیئے بھروسے اللہ کے بندے, یو فجرونہا تفجیرا, جاری کر لیں گے اس کو. جاری کرنا جہاں چاہیں گے جاری کر لیں گے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. کون رحمان عباد اللہ ہیں, کون جو پورے کرتے ہیں نظر کو, جو نظر مانی اس کو پورا کرتے ہیں, اور جو ان کے ذمہ واجب نہ تھا اس کو واجب کیا اس کو پورا کرتے ہیں. تو جو اللہ نے واجب کیا وہ تو بلاولا کریں گے. وہ اپنے واجب کی ہوئی چیزوں کو پورا کرتے ہیں تو اللہ کے واجب کی ہوئی کو بلاولا کرتے ہیں. جو پورا کرتے ہیں نظر کو, یہ خاف یوم کان شرہ مستطیرا, اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کی شر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے, جس کی شر پھیلی ہوئی بھی تمام کو تمام اس کے لپیٹ میں ہے, اسے ڈرتے اور کانپتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ طَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور کھلاتے ہیں طعام کھانا عَلَى حُبِّهِ اللہ کی حب اللہ کی رضا کے لیے, مسکینوں کو بھی یتیموں کو بھی اور قیدیوں کو بھی. عَلَى حُبِّهِ کی مرضی, ضمیر کا مرضی, یا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کھلاتے ہیں, کوئی احسان نہیں ہے, کوئی اور دنیاوی مقاصد نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے. یا عَلَى حُبِّهِ کی ضمیر وہ کھانا کھلانے والے کی طرف, تو مانا یہ بنے گا کھلاتے ہیں وہ کھانا علا حب ہی, کھانا ہی زمین طعام کی طرف, اس طعام کی محبت ان کو خود بھی ہوتی ہے, خود ضرورت مند ہیں, خود مختاج ہیں, اس کی محبت ہے کہ ہمیں ہمارے پاس ہو ہم کھائیں, لیکن پھر بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں. وہ اگر کھانے کو دل نہیں چاہتا, وہ پانچ سات کلو پیٹ میں ڈالا ہوا ہے, گنجائش ہے نہیں, اب کسی کو دے دیا تو کیا دیا, مزہ تو تب بنے, خود ضرورت مند ہے, بھوک لگی ہے بڑے, لیکن اب دوسرے بھائی کو ترجیح دیں. یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو ترجیح دینا. کھلاتے ہو طعام کو علی حبی, اس کی محبت ہونے پر, خود ضرورت مند ہونے پر, مسکین کو بھی, یتیم کو بھی, اسیر کو بھی. مسکین جو ہے یہ سکن سے, سکن اس کا مادہ ہے, تو سکنا مانا تھا ٹھہر جانا, مطلب جس کے ذریعے معاش ٹھہر گئے ہیں, کما نہیں سکتا, یعنی ذریعہ ہم کا تنگ ہو گیا ہے. اور یتیم یتم سے ہے, یتم کا لفظی معنی تو منقطع ہونا, اس کا بھی وہی مفہوم بنے گا جس کے ذرائع آمدن منقطع ہو گئے ہیں. اور اسیر قیدی, جو قید ہو چکا بےچارہ, وہاں اس کو کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا, کبھی کیسے ملتا ہے, اب اس کو بھی ان کو کھلانا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور دل کے اندر ان کے یہ ارادے ہوتے ہیں, زبان سے نہیں کہتے, ان کے دل میں نیت یہ ہوتی ہے, اللہ نے ان کی نیتوں کو بیان کر دیا. اس واسطے ہم تو کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, نہیں ارادہ کرتے تم سے کسی جزا کا اور نہ شکریہ کا, کوئی ہم مطالبہ نہیں کہتے, یہ زبان سے بھی نہیں کہتے کہ بھی ہم جو کھلا رہے ہیں نا یہ ہم تم سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے کوئی شکریہ کا جزا کا, بلکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں لینا ان سے, نہ شکریہ کا نہ کچھ اور کا, اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت جو ہے اس کو بھی واضح کر دیا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے تے ابوسن جو دل بڑا پریشان ہوگا، ابوسن جس کی اداسی تمام چہروں پر چھائی ہوگی، کم تریرا من سخت جس کی اداسی اور پریشانی انتہا درجے کی سخت ہوگی، فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، پس بچا لے گا ان کو اللہ تعالیٰ اس دن کی شر سے اور عنایت کرے گا ان کو نظرۃ ترو تازگی اور سرور، ان کو ترو تازگی اور فرحت اللہ تعالیٰ میسر کرے گا، عنایت فرمائے گا، وہ جزا بما صبروا جنۃ وحریرا، اور بدلہ دے گا ان کو بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا، اور بدلہ ہو گیا کیا، جنت اور ریشم، متقین فیہا علی الارائک، ایک لگانے ہوں والے ہوں گے اس جنت میں تختوں پر، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ دیکھیں گے اس کے اندر دھوپ اور نہ ٹھنڈک، نہ دھوپ ہوگی نہ ٹھنڈک ہوگی، میاں نہ روی موسم ہوگا، سورج نہ دیکھنے سوا، سورج سے حرارت ہوتی ہے، یعنی نہ حرارت نہ ٹھنڈک، ودانیتن علیہم ظلالہا، جھکے ہوئے ہوں گے ان پر سائے ان کے، جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے، وذللت قطوفہا تذلیلا، اور قریب ہوں گا چناؤ ان کا قریب ہونا، پھلوں کا توڑنا چناؤ بھی بالکل قریب، بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے توڑیں گے، ویطاف علیہم بآنیت من فضہ، اور دور ہوگا ان پر برتنوں کا جو کہ چاندی کے بنے ہوئے برتنوں کا دور ہوگا، جو طاف چکر گھمائے جائیں گے، بار بار لائے جائیں گے ان کے اوپر برتن چاندی کے، وہ اکواب انکان کواریرا، اور آب کھورے یا جام جو کہ کواریرا شیشے کے ہوں گے، شیشہ بھی کیسا، کواریرا من فضت، شیشہ چاندی کا بنا ہوا، قدروہا تقدیرا، اندازہ کیا ہوگا اس کا کہا اندازہ کرنا، چاندی اور اتنی صاف اور شفاف اس کے اندر پانی نظر آئے گا جس طرح کہ شیشے کے اندر سے نظر آتا ہے، تو دنیا کے اندر کی ایسی دھات نہیں ہے جو چاندی وغیرہ کی ہو اور اتنی صاف شفاف ہو، اگرچہ پلاسٹک وغیرہ ایسا ایجاد ہو چکا ہے کہ جو ہوتا تو پلاسٹک لیکن شیشہ نما ہوتا ہے، تو اس کے پلاسٹک کے اندر سے وہ چیز پانی وغیرہ وہ چیز نظر آتی ہے، لیکن چاندی کی دھات ہو، سونے کی دھات ہو اور وہ شیشے کی طرح صاف و شفاف ہو، اس کے اندر ڈالی ہوئی چیز باہر سے نظر آئے، یہ دنیا کے اندر اب تک یہ ایجاد نہیں ہو سکی، نہ آئندہ کی امید ہے کہ یہ جنت کا خاص قسم کے یہ برتن ہوں گے، سونے کے چاندی کے، لیکن اس کے اندر ڈالی ہوئی چیز جو وہ شیشے کی جیسا شیشے کے برتن ہوتے اس میں سے نظر آ رہی ہوگی، قدروہا تقدیرا سمراد، ایک تو یہ کہ وہ ان کی بناوٹ انہوں نے اس کے اندازے لگائے ہوں گے، اندازے لگانا تو یہ نہیں سیدھے سے گلاس نہیں ہوں گے جیسے ہمارے پاس ہیں، ان کے ڈیزائن کے وہاں پتہ چلے گا نا کیسی کشیدہ کاری ہوگی اور کیسے کیسے ان کے انداز ہوگے، یا پھر اس کا ایک معنی اس کو جنت کے جو آپ کے خدام ہیں انہوں نے پورے اندازے کے ساتھ بھرا ہوگا، جتنی آپ کو پیاس ہے جتنی آپ کو طلب ہے اتنا ہی ہوگا، نہ اسے کم نہ اسے زیادہ، نہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہ مزید آپ کی تشنگی باقی، جتنے آپ کی چاہت ہوگی اتنا وہ بھر کر لائیں گے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پلائے جائیں گے اس جنت کے اندر پیالے کہ جن کے اندر ملاونی اور امیزش ہوگی زنجبیل کی ملاوٹ اس کے اندر ہوگی، تو پیچھے جو کہا تھا تو اس کے اندر ملاوٹ ہوگی کافور یا یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے تو ایک ٹھنڈا مشروب تھا، تو جو زنجبیل ہوتی ہے یہ گرم ہوتی ہے، سونڈ جس کو کہتے ہیں، تو اس کی جو تاثیر ہوتی ہے یہ گرم ہوتی ہے، یعنی وہ ٹھنڈا پینا چاہو تاثیر والا تو وہ، اگر گرم پینا چاہو تو یہ، اور پھر عرب لوگ جو یہ زنجبیل کا شربت بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے اس کا وہ حوالہ دیا گیا، ورنہ یہ نہیں کہ وہاں آپ کو یہ روح افزا اور باقی چیزیں نہ ملیں گی، پتہ نہیں وہاں تو کیا کچھ ہوں گے، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، وہ ایک چشمہ ہی ہوگا زنجبیل کا، بھی یہ نہیں کہ آپ کو ایک گلاس مل گیا آپ اس کو فریج کے اندر لگا کر رکھیں کہ یہ کہیں چھپ نہ جائے ختم نہ ہو جائے، چشمے ہی وہاں ہوں گے، تسمی سلسبیلا، اور اس کا نام سلسبیل ہے، اس چشمے کا نام ہے سلسبیل جو کہ زنجبیل کا، سلسبیل کا لفظ میں نہ تھا خوشگوار، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ، اور چکر لگائیں گے ان پر بچے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ بچے رہیں گے، ہزاروں سالوں کے بعد، کروڑوں سالوں کے بعد دیکھیں وہی ان کی عمر، اسی طرح کا ان کا حسن دوبالا ہوتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ جب تو دیکھے گا ان کو حسب تم لؤلؤا منثورا، تو گمان کرے گا کہ وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، وہ تو ایسے ہیں جیسے موتی بکھرے ہوئے تھے موتیوں کی طرح۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تو دیکھے گا وہاں تو دیکھے گا نعمتیں اور بڑی بادشاہت، اتنی نعمتیں نہ وہ شمار میں آئے نہ وہ حساب میں آئے، اور اتنی تیری حکومت ہوگی کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کو پوری زمین کے سات حصے اور بھی ملا دیے جائیں، اتنی بڑی اس کو جنت۔ تو باقیوں کا کیا ہی کہنا، تینوں نہ چاہیے تو مینو باقی دے دیں۔ تو یہ انسان کے ہوتی نا، انسان کے ایک وہ کوٹھی مل گئی ہے، رہنا تھا انسان ایک کمرے میں ہوتا ہے، اب یہ ایک مجھے ایک اور کمرہ ہو وہ بھی مل گیا کہ اور ملے، ایک کوٹھی ہے ایک کوٹھی اور ہو، ایک باغ ملا ایک اور ہو، پانچ مربے زمین کے تو لال جتما آیا کہ دو چار اور بھی مل جائیں۔ تو یہ انسان کے ایک دل کے اندر یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس چیز ہونی چاہیے، تو وہاں اتنی آئے گی کہ جتنا دل چاہے گا۔ عالیہم ثیاب سندس خضر، ان کے اوپر کپڑے ہوں گے سبز ریشم کے، سندس باریک باریک سبز ریشم کے، واستبرق اور موٹے ریشم کے، وحلوا صاغر من فضہ، اور پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، سورہ کاف میں آیا تھا سونے کے، یعنی سونے کے پہننے چاہتے، سونے کے چاندی کے تو چاندی کے، کیونکہ مختلف ہر ایک اپنا ذوق ہوتا ہے اپنا شوق ہوتا ہے، پھر جب چیزیں مختلف ہیں پھر ان کے اندر حسن زیادہ ہوتا ہے۔ وسقام ربهم شرابا طهورا، اور پلائے گا رب ان کو پاکیزہ شراب، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، بے شک یہ بدلہ ہے، یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش محنت اور کوشش کی قدر دانی کی گئی ہے، تم نے بڑی محنت اور کوشش کی تھی اس کی یہ کب قدر دانی ہے۔ انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن کو نازل کرنا، فاصبر لحکم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا، صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، نہ اطاعت کریں ان میں سے گناہگار اور کفر ناشکری کرنے والے کی، واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور ذکر کریں اپنے رب کا نام صبح و شام، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کا ذکر کثرت سے کریں۔ ذکر جو مسنون اذکار ہے وہ بھی، قرآن کی تلاوت بھی، نماز بھی، تو یہ مسنون جو ذکر ہیں جن کے اندر ہماری اکثر سستی پائی جاتی ہے، نماز فرائض نماز کے بعد ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، اور ہر موقع پر گھر میں جاتے ہوئے آتے ہوئے بازار میں جاتے ہوئے، اور اسی طرح ہر موقع پر آپ نے جو وظیفے اور دعائیں آپ سے منقول ہیں وہ پڑھنی چاہیے، تو ہماری اس کے اندر کافی سستی ہے، اس لیے یہ پیارے رسول کی پیارے دعائیں سے بھی آپ کو یہ یاد کروائی گئی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھٹی ہو اور یہ تمام ستیانے میں چھوڑ کر چلے جائیں، اس کو ہمیشہ زندگی کا معمول بنانا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کو تو سجدے کرے، سجدے کیجیے اس کو اور تسبیح بیان کیجیے اس کے لیے، اس کے لیے لمبی رات، لمبی لمبی رات کھڑے اس کے لیے تسبیحات پڑھیں۔ تسبیحات کے اندر سر فریج جو وہ نماز ہے، کیونکہ نماز کے اندر بھی تسبیح ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، اور باقی تعریفات ہوتی ہیں، اس لیے یہاں سبح سمراد نماز ہی ہے، نماز پڑھی اس کی لمبی رات جو اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھیں۔ ان ہاؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ تو پسند کرتے ہیں جلدی حاصل ہونے والی دنیا، کتنی محنت اس کو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی 12-12 گھنٹے بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، کوئی 24 گھنٹے بھی، کوئی اس سے بھی زیادہ۔ ہمیں جٹ زمیندار کو دیکھے آدھی آدھی رات پانی لگاتے پھرتے ہیں، اندھیرے میں پھرتے ہیں، اور اسی طرح رات کو ملے اور فیکٹریاں دے رہے، رات کو 1 بجے جائیں، 2 بجے جائیں، 3 بجے جائیں، جب جائیں چل رہی ہیں، دن رات کاروبار ہو رہے ہیں دنیا کے لیے، لیکن دین کے لیے آدھا گھنٹہ کوئی دے دے تو ایسے سمجھتا کہ میں نے اللہ پر بڑا احسان کر دیا ہے۔ پھر وہ ایسے ہی ہر ایک کو نماز پڑھنے کے لیے آئے، 2 منٹ اوپر ہو جائے نا کبھی ادھر پھونک پھونک کرتا پھرے گا، لڑائی جھگڑا تلاش کرے گا، اوپر کیوں گئے؟ جیسے احسان کیا تھا کہ اللہ کے بندو دو منٹ اوپر ہو گئے کیا ہو گیا؟ بس نہیں، دین کے لیے وقت نکالنا، اور اسی طرح قرآن کے لیے وقت. اب دیکھیں کہ سادہ قرآن الٹا سیدھا پڑھنا آتا ہے، ترجمہ وہ کسی کو بھی نہیں آتا ہوگا. ان ہاؤلا یحبون العاجلا، یہ لوگ پسند کرتے ہیں جلدی حاصل ہونے والی کو. ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے ایک مشکل دن کو. مشکل دن جو اس کو بہت ویسے برا دیتے، اس کا فکر نہیں ہے. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، ہم نے پیدا کیا ان کو اور مضبوط کیا ان کے جوڑوں کو. اثر ہم ان کے جوڑ یہ ہم نے مضبوط بنائے، یہ نہیں کہ پیاسے پکڑ کے بازو کرے تو بازو اس کے ہاتھ میں آ جائے، نہ مضبوط کیا ہم نے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب چاہیں گے ہم تو بدل دیں گے ہم ان کی مثل کو تبدیل کر دینا، چاہیں تو ان کو ایک منٹ میں ختم کر کنی کی طرح اور لے آئیں، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے اس وقت سے آنے سے پہلے یہ لوگ تمہاری جگہ ہم کوئی اور مخلوق لے آئیں یا تمہاری جگہ کوئی اور انسان لے آئیں. تو یہ نہیں کہ تمام کو تمہاری یک بار بھی ہیں، ہر ایک انسان کو ایک کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جائے اس کی جگہ. اثر ہم سے مراد جوڑ، خلقت، ہم نے مضبوط کیا انسان کی خلقت کو یا ان کے جوڑوں کو. ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، یا یہ مذکورہ سورۃ یہ نصیحت ہے. من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اور جو کہ چاہے وہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف راستہ. واضح راستے بتلا دیے، جو رب والا راستہ اختیار کرنا چاہتا وہ کر لے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، نہیں جو تم چاہتے مگر وہی ہوتا جو اللہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ، داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اس ظالم ان کے لیے تیار کر رکھا ہم نے دردناک عذاب تیار کیا. سورہ المرسلات، پہلی ہی آیت میں لفظ استعمال کیا والمرسلات عرفا، اسی سے نام اخذ کیا گیا، اور اس کی 50 ایسے ہیں، دو اس کے اندر رکوع ہیں. کلمات 181، حروف 846 ہیں. نزول نمبر 33 ہے، اس سے پہلے 32 سورتیں نازل ہو چکی تھی، 33 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایسگی سے چلتی ہیں، ایسا چلنا عرفا نرمی سے، قسم ہے چلنے والی ہواؤں کا نرمی کے ساتھ. فالعاصفات عصفا، قسم ہے چلنے والی ہواؤں کا تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری سے چلنے والی ہواؤں کی قسم. والناشرات نشرا، قسم ہے پھیلانے والی ہواؤں کا پھیلا دینا، جو بادلوں کو یا گرد و غبار کو اڈاتی جاتی ہیں، پھیلاتی جاتی ہیں. فالفارقات فرقا، پس قسم ہے الگ الگ کر دینے والی ہواؤں کا، الگ الگ کر دینا بادلوں کا، کوئی حصہ ادھر کو کر دیا، کوئی ادھر کا، کوئی دائیں بائیں، الگ الگ جدا جدا کرنے والوں کی. فالملکیات ذکرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ ڈالتے ذکر کو القاء کرتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم. عذرن او نذرا، عذر کو دور کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، منکرین کے عذر کو ختم کرنے کے لیے ذکر اس لیے القاء کرتے ہیں، ڈالتے ہیں تاکہ منکرین کا عذر ختم ہو جائے، اور جو مطیعین ہیں ان کو ڈرانے کے لیے تاکہ وہ ڈر جائیں. ان سے مراد ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ اس سے مراد فرشتے لیتے ہیں، کہ ان سے مراد تمام سے مراد فرشتے ہیں. اور باقی بعض مفسرین اور کئی بعض صحابہ کرام نے اس سے مراد ہوائیں لیا ہے. البتہ فل ملکیات ذکر، اس سے مراد اکثر نے وہ فرشتے مراد لیے ہیں، اگرچہ بعض نے اس سے مراد بھی ہواؤں کو لیا ہے. تو بعض نے دونوں کو، کہ دونوں طرح درست ہے، ہوائیں مراد لیے جائیں، فرشتے مراد لیے جائیں. تو یہ تو ہواؤں کے اعتبار سے منع کیا، اگر اس سے مراد فرشتے لیے جائیں تو معنی یہ بنے گا. والمرسلات عرفا، قسم ہے روح نکالنے والے فرشتوں کی آہستگی سے، جو مومنوں کی بڑی آہستگی سے آرام سے روح نکالتے ہیں ان فرشتوں کی قسم، فالعاصفات عصفا، قسم ہے تیزی سے کھینچ کر جان کو نکالنے والے فرشتوں کی، تیزی سے کافروں کی بڑی کھینچ کھینچ کر ان کے چمڑوں سے روح کھینچتے ہیں ان کی بھی قسم، والناشرات نشرا، قسم ہے کھولنے والے فرشتوں کی کھولنا، انسان کے جوڑ جوڑ کو کھول کر رکھ دیتے ہیں جب روح نکالتے ہیں، فالفارقات فرقا، پر قسم ہے الگ الگ کرنے والے فرشتوں کی الگ الگ کرنا، پھر فرق کر دیتے ہیں یہ نیک روح ہے یہ بد روح ہے، نیک کو کدھر لے کر جانا ہے بد کو کدھر لے کر جانا ہے، فل ملکیات ذکرا، قسم ہے ذکر کو ڈالنے والے فرشتوں کی جو اللہ کا ذکر لے کر انسانوں کی طرف آتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر ان پر ڈالتے ہیں بتلاتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، وہ انبیاء کے ذریعے، عذرن او نذرا، عذر کو ختم کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، انما توعدون لواقع، سوئتنی جس کا تمہیں وعدہ یہ دیا جاتا وہ واقع ہونے والی ہے، فیض نجوم تو میں سب، جس وقت ستارے بے نور ہو جائیں گے، تو میں سب ان کی روشنی کو ختم کر دینا، تو میں سب اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کو لے کر ایسے جلدی سے مسل دینا، جب ستارے مسل دیے جائیں گے مراد ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی، فیض السماء فرجت، جس وقت آسمان پھاڑ دیا جائے گا، مضبوط آسمان کو پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، یہ صرف پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، نصف کی چیز کو مسل کر پھونک مار کر اڑا دینا، جس وقت پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ قُطِعَتْ، جس وقت رسولوں کو ایک وقت پر جمع کیا جائے گا، رسولوں کو لایا جائے گا تمام کو، تمہیں جو کچھ احکام دیے تھے کیا پہنچائے تھے، لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، کس دن کے لیے وہ جلدی مچار، کس دن کے لیے اجلت ان کو مہلت دی گئی تھی، اور پوچھا جائے گا ہاں بھی یہ ان کو جو مہلتیں دی تھی مؤخر کیا گیا تھا وہ کون سا دن تھا، یہ یوم الفصل، فیصلے کا دن، فیصلے کے دن کے لیے ان کو مؤخر کیا گیا تھا، فوراً گرفتاری نہیں آئی، فوراً عذاب نہیں آیا، کس نے مہلت دی تھی، یہ فیصلے والے دن کے لیے، وما ادراک ما یوم الفصل، کیا معلوم آپ کو فیصلے کا دن کون سا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہوگی اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے اللہ کے احکام کی تکذیب کی ان کے لیے بربادی ہی بربادی، الم نہلك الاولین، کیا نہیں ہلاک کیا ہم نے پہلے لوگوں کو، ثم نتبعهم الآخرین، پھر پیچھے لگایا ہم نے ان کے دوسروں کو، پہلے پہلوں کو ہلاک کیا ان کے پیچھے دوسروں کو، پھر ان کے بعد تیسروں کو، کتنی قوموں کو ہلاک کیا، كذلك نفعل بالمجرمين، اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، اسی طرح تباہیاں آدیوں کو، سمودیوں کو، قوم لوط کو کیسے تباہ کر دیا، ویل یومئذ للمکذبین، ویل تباہی اور بربادی ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے، یہ اس صورت کے اندر بار بار یہ لفظ تقریباً یہ 10 بار آیا ہے، تو ہر بار کا جو تعلق ہے وہ ایک نئے انداز سے ہے، یہ نہیں کہ یہ بار بار تکرار آ رہا ہے تو ایک ہی تکرار لانے کا فائدہ کیا ہے، تو بسا کا تکرار جو ہے وہ مفید نہیں سمجھا جاتا، تو یہاں یہ وہ بیکار تکرار نہیں ہے، ہر اس آیت کا جو بار بار آئے گی، ویلوئنگ جو دن للمکذبین، ہر ایک کا پیچھے والے کے ساتھ ایک نئے انداز سے ربط و تعلق ہوگا، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو ایک حقیر سے پانی سے، جعلنا فی قرار مکین، پھر بنایا ہم نے اس کو ایک محفوظ ٹھہرنے کی جگہ میں، قرار ٹھہرنے کی جگہ، مکین محفوظ یا مضبوط، محفوظ اور مضبوط ٹھہرنے کی جگہ پر کر دیا، مراد ماں کا رحم، علاقہ در معلوم، وقت معلوم تک، ایک وقت معلوم تک، کتنے 8 مہینے 9 مہینے یا 9 مہینے سے اوپر کتنا عرصہ ٹھہرنا، فقدرنا فنعم القادرون، بس اندازہ لگایا ہم نے اس کا، بس ہم بہترین اندازہ لگانے والے، پھر ہم نے پورے کے پورا کہ یہ کتنا عرصہ ہے، کیا کن کن چیزوں کی اس کی ضرورت ہے، تمام ہم نے اندازے لگائے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، ویل تباہی اور بربادی ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے، الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی، کفات اپنے اندر کسی چیز کو سمیٹ لینا، تو یہ زمین کو سمیٹنے والی بنایا. چیزیں زمین کے اندر غائب ہوتی ہیں, زمین کے اندر سے نکل آ رہی ہیں, زمین کے اندر جا رہی ہیں. یہ ایک سائیکلی چکر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ مرنے والی ختم ہونے والی چیز زمین میں, زمین سے پھر دوبارہ اگتے آتی ہیں. احیاء و امواتا, کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹنے والے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی, زندہ اس کی پشت پر, مردے اس کے اندر, تمام کو سمیٹا ہوا. وجعلنا فیہا رواسی شامخات, اور بنا دیے اس زمین کے اندر پہاڑ اونچے اونچے, بڑے بلند پہاڑ. واسقیناکم ماءً فراتا, اور پلایا تم کو میٹھا پانی. ویل یومئذ للمکذبین, انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون, کہا جائے گا پھر قیامت کے دن, جس دن وہ دن وہ آ جائے گا, چلو طرف اس چیز کی جس کی تم تکذیب کرتے تھے, وہ عذاب سامنے جس کی تکذیب کرتے تھے, چلو اس کی طرف. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب, چلو اس سائے کی طرف جو کہ تین شاخوں والا ہے, جہنم کا دھواں اٹھ رہا ہے, اس کی تین شاخیں اکٹھا نہیں, جس تک تھوڑا بہت کی فائدہ ہو, تین شاخیں ایک ادھر جا رہی ایک ادھر, تو اب دھویں کا کوئی سایہ ہوتا ہے, وہاں ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا, اور وہاں زیادہ دقت, ناک میں جا رہا ہے, سانس پہلے بند ہو چکا ہے, اور زیادہ تکلیف اور پریشانی میں ہوں گے. چلو طرف سائے کی جو کہ تین شاخہ ہے, لا ظلیلٍ ولا یغنی من اللہب, نہ اس میں سایہ ہوگا نہ فائدہ دے گا کسی حرارت سے. سایہ تو ہوتا ہے کہ اس کے اندر ٹھنڈک ہو یا کہ گرمی سے اسے بچاؤ, نہ اس میں گرمی سے بچاؤ نہ اس کے اندر کوئی ٹھنڈک, الٹا ہو زیادہ مصیبت بنے گا. انہا ترمی بشرار قل قصر, بے شک جہنم پھینک رہی ہوگی شرارے جو کہ محلوں کی طرح, بڑے بڑے محلات کی طرح, دو دو چار چار دس دس منزلہ جس کو بڑا محل ہو, اتنے اتنے شرارے, شرارے اور چھوٹے چھوٹے انگارے جب ہم آگ جلاتے ہیں تو اوپر اڑتے ہیں, بڑے انگارے کے نیچے پڑے ہوتے ہیں نا, تو آگ کے ساتھ چھوٹا سا اوپر اڑتا ہو, اس کو کہتے شرارہ. تو جہنم کے جو شرارے ہوں گے وہ کچھ چھوٹے چھوٹے نہ ہوں گے, وہ ہوں گے کئی کئی منزلیں, جیسے محل ہوتے ہیں اس طرح کے. بے شک وہ پھینکے گی شراروں کو جو محل کی طرح ہوں گے, جب اوپر سے آ کر نیچے دوبارہ پھر جہنم کے اندر گریں گے, تو ایسے گرتے ہی ایسے وہ آگے پیچھے دوسروں کو حرکت دیں گے, جس طرح کہ بدکا و اونٹ بھاگ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر, یعنی آ کر دھماکے کے ساتھ جب لگیں گے تو اس کے اندر کئی کیفیتیں اور کئی ان کی حالتیں اس طرح کی ہوں گی کہ جیسے اونٹ بھاگ رہے ہوتے ہیں. کَأَنَّهُ جِمَالَكُمْ سُفر, گویا کہ وہ اونٹ ہے زرد رنگ کے, سفر زرد رنگ کے اونٹ جو بھاگنے میں بڑے تیز رفتار ہوتے ہیں, تو یہ ایسے ہوں گے, پھر ان کی رنگت جیسے ان کی پیلا پیلا رنگ ہوتا ہے, اس طرح انگارے بھی. تو مطلب یہ کہ یہ ایسے ہوں گے محلات کی طرح اوپر اٹھیں گے اور درم کر کے نیچے گریں گے, تو تمام تو جہنم کے ایک بار ہلا کر رکھ دیں گے. ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون, یہ دن ہے جس دن وہ کلام بھی نہ کریں گے, ایسا منظر دے کے زبانیں خشک ہو جائیں گی, کوئی کلام بھی نہ کر سکے گا. وہ مختلف مرحلے ہیں اس قیامت کے دن کے, تو کئی مرحلے ہوں گے کہ کلام تک نہ کر سکے گا, اتنے دہشت ناکی اور اتنا خوف ہوگا, اور بعض مراحل ایسے ہوں گے جب ایک دوسرے سے کلام بھی کریں گے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون, نہ اجازت دی جائے گی ان کو کہ وہ معذرت کر لیں, یہ نہیں کہ معذرت کرنے کا ان کو موقع دیا جائے, تو معذرت کر لو تمہارے گناہ معاف کر دیں. ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل یجمعناکم والاولین, یہ ہے فیصلے کا دن, اکٹھا کیا ہے ہم نے تم کو بھی اور پہلوں کو بھی, تمہیں بھی تمام کو لے آئے, پہلے تم سے ہزاروں سال پہلے کے فوت ہوئے ان کو بھی اکٹھا کر لیا. ان کان لکم قید فقیدون, اگر تمہارے لیے کوئی چال ہے کوئی تدبیر ہے تو کرو, تمام اکٹھے ہو گئے جی, اب کرو کچھ کرنا میرے خلاف. تو دنیا کے اندر بڑے طرح طرح کے تمہارے بڑے ذہن لڑاتے تھے, بڑی باتیں بناتے تھے, آج کچھ کرنا تو تمام مل کر کرو, کرو میرے خلاف. بیل یومئذ للمکذبین ان المتقین فی ظلال وعیون, بے شک متقی لوگ وہ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے. واقع مما یشتعون, اور میوہ جات جو چاہیں گے. کلو وشربو حنیم بما کنتم تعملون, کھاؤ اور پیو حسب منشا جو تم عمل کرتے رہے, جو عمل کرتے ہیں ان کی وجہ سے آج تمہیں یہ تمام انعامات مل رہے ہیں. انا کذلک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. ویل یومئذ للمکذبین, قلوا وتمتعوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, اچھا دنیا کے اندر کھا لو اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا عرصہ, بے شک تم مجرم ہو, تم مجرم ہو, تم گرفتار ہماری گرفت میں پہنچ چکے ہو, کھاؤ پیو چار دن مزے اٹھا لو, آخرانہ تو میرے پاس ہی ہے. ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, جب ان بدبختوں کو کہا جاتا تھا کہ رکوع کرو تو رکوع بھی نہ کرتے تھے, اللہ کے سامنے جھکنا بھی گوارا نہ کرتے تھے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی اور بربادی ہے تکذیب کرنے والوں کی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, پس کس حدیث کے ساتھ اس کے بعد ایمان لائیں گے, اور اس قرآن کے بعد اس عظیم حدیث کے بعد پھر کوئی اور کوئی کائنات میں ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے, سند کے اندر کمزوری ہے کہ آپ اس کے بعد پڑھتے تھے آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے. اس حدیث کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ ہم اللہ پر ہی ایمان لاتے ہیں.